taşa basma iz olur, aman göz konduran toz olur, aman aman göz konduran toz olur, aman gel buradan gidelim, aman eller duyar söz olur, aman aman eller duyar söz olur, aman ab benim de kınalı da kekliyim, aman yollarını nerelerde bekleyim, aman ab benim de kınalı da kekliyim, aman yollarını nerelerde bekleyim, aman. Taşa basma tanırlar, aman seni yolcu sanırlar, aman aman seni yolcu sanırlar, aman gel buradan gidelim, aman seni benden alırlar, aman aman seni alırlar, aman ab benim de kınalı da kekliyim, aman yollarını nerelerde bekleyim, aman ab benim de kınalı da kekliyim, aman yollarını nerelerde bekleyim.